对，绿色人用的对，就， 大木棍，大木棍，大木棍，我。 เปลี่ยนอยู่นี่อยู่มองเหมือนติดติดเหมือนตัวหน่อจ่อยมาคืนนี่อ๋อวีบไอ้นี่โอ้เอ๊ะทุ่งหน้าเราวะวันจันทร์มาลูกของนี่มาถึงไปเลยใช่ไหมโอ้ยเปลี่ยนใจมีวันใช่ไหมโอ้โห นี่ทะเลโจลต้องอัดโจลต้องเจ้าอ่ะเทนได้อ่ะ ช่อยมร้ายมึงเนี่ยเฮ้ยจะมาทอร์ช่อยมร้ายโอ้โห เจ้าว่าโอ้รุนปนนาปนเลยปนแดนสัตว์สลับเว้ยคุณโรมเกนเนี่ยโอ้ฮันนั่งสัตว์สลับมองปนแดนมันตูอยู่เว้ยมือตะโปงไว้ดังกันนะผมมันนะโอ้จับมือสอดมือ ช่อยมาไม้ก็น้อยมือรุนนะไม้เราเบาเหมือนเก่าด้วยจับนี่ซะนะ โอ้โหมาทิพย ์จ่อยมาคนนี้พี่ทมแม่โอ้โหดอกกอมากูกาวไปจ่อยมาโอ้ยารุ่นอีกคนลงสมบ่าวมาโอ้มาตกไปจ่อยมาโอ้โหดอกกอรุ่นนี้เอาเว้ยช่วยสัตว์เชิงเว้ยตัดเสียซะนะตัดเสียซะบู๊ดอ่ะช่วยเอาเงินเกินจริงไอ้เว้ยสัตว์เชิงช่วยมาโอ้สัตว์เชิงนะช่วยเอาเงินไอ้เชิงเว้ยโอ้มาดักตุกบัดดักตุกบัดเอาเว้ยช่วยเอาไอ้กี้ทมไว้เว้ยสัตว์เชิงนะโอ้ยสัตว์ถึงไหมจับติดซะนะโอ้ยเย้ไม้รุ่นแบบปนนานี่มีปวงมีอะไรไม่ถูกชงัดเลยมาถึงอ่ะโอ้ยมาถึงเลยเย้ตัวอยู่นี่สนามมีไอ้วัวทุ่มไปไหมจับบัดจับบัดอ่ะโอ้ตึกล้างมาตึกจับดาวล้างมาโอ้ยจับดาวมีตึกอ่ะแต่จังนมอยู่เช่นไรที่ไหนจ่ายนานในน้องชูเลยจ่ายว้าตัวตึกบุกเอ้ยอ่ะโอ้โหคอยนมตึกล้างมาก็ปุ๊บตัวเป็นยังไงเฮ้ยดอกก้อนเนี่ยได้ไหมทีโอ้ตึกเว้ยโอ้มาโอ้ช่วยมาโอ้ตึกมาเว้ยโอ้ผุดผุดมาช่วยลื้อสลิงยมดิช่วยเฮ้ยจับดาวมวยจับดาวมวยจับดาวมวยโอ้โหงาน Wow, ôi, ôi mê về đi sau, ôi bà nó vơi, bà mui, ơi, ôi mình chạy trong pin trôi, nhìn nó, trời mà, ôi, ôi, trời mà, chả rón chân đường ngang thôi, lôi mày, ô, khọp mà, ý mà cái thơm mà, ô, anh đi, bồn nguyên rồi đi, ê, bồn đường ngang sao vậy, để anh xả tiền sao đấy, mày giúp ơi, cầm nhựa khả lông nhìn mây mình chung mô lưu ấy. Thế nhìn bao bơ nhìn này. Đạm em tốt chua lắm. Dạ, trời mà. Ô mong phế cho ấy à. Trời mà chạy luôn trên người ngang này. Trời, trời, trời, trời, trời, trời, trời. Không cơ tức một tiền, không cơ tức một tiền. Tôi lưu sẽ lên dùng. Trời, trời, ô, ô, trời, trời, ô, đi, đi, đi. Nhi nhi bao giờ chả run chân cái ngàn thôi à, ô ban mà cua à, mấy thằng mồ lưỡi à, anh cái ngàn ngàn prey nè, trời mà cái chân mà thơ run, ô gặp bữa sáng này trời mà, lát em bao mà chơi cho anh mà chả không run chân cái ngàn thôi à, chấm lại đá à, chạm tiền thôi mày, mạnh quá nha. Nó xiêm xiêm xiêm xiêm nha. Thơ ai tê. Ô sngan. Ô ờ sngan. Ý một cái thơ píp píp píp nè, chăng tờ rốt mạch. Đi chọ mà con nô chênh cái ngàn 2 à. Ê tờ nông đai. Đi mà pong. Trời mà. Ô sngan đó ơi. Ui, à chu đây nó mọt anh biết à. Sắm rồi vậy. Trời mà con ngàn mà cu cũng chấm ơi à. Ê. Anh ni ọt ấy, ọt cái đai ơi. Chuẩn một bồn ấy bồn cái thằng anh em bây giờ nó chấm muối lao tao lo tiếc chấm mơ thì chuẩn một bồn mình chết tịt tè ơi mẹ lo ui một bồn mới thân thôi một bồn mới thân đặt tỏ sân với trời mà vô trong sân bọc bây giờ tè vô tao đặt tè sân với nè vô tao nhòi nó tè ơi trời mà đặt này đặt chỗ trời mà ê này vẽ chân này u trời mà run run có ngán với à này mà thưa run nó có đá prey mình thì bọc mình ấy em mà kêu ấy tập té ha ổng biết sao ôi vậy này tập nhỏ cho quang mày tập nhỏ bàn mày chấm thì yeah. Ô tình nôn trời tội ơi. Bạn cua à.